Oyo ndimi eko salemela yo moninga na bomoi na yo na libota na yo na mosala na yo Kabiko kisamaki yo Après mazamba pesie isaka Pona kondima na ye Akomisie li pamboli Ya biso nyose Yo yo yo yo Sayo.